सब साथी दुख में न कोई सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना को सुख के सब साथी दुख में ना को आनी जानी छाया जीवन आनी जानी छाया झूठी माया झूठी काया फिर काहे को सारी उम्र की गठड़ी ढोई सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना को कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जोगी वाला फेरा राजा हो या रंग सभी का सभी का अंत एक सा होई सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना को साथी दुख में ना कोई।